أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد گزشتہ آیات سے بلکہ اس سورت کے شروع سے توحید کا مضمون چل رہا تھا کہ اللہ ایک ہے، معبود وہی ایک ذات ہے جو وحدہ لا شریک له ہے۔ یہاں پر اس آیت مبارکہ کے اندر شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ وأولو العلم، اللہ تعالی گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اسی بات کی، اور علم والے بھی اسی بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ آیت بڑی اہم آیت ہے کہ اللہ تعالی خود اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے جو اللہ تعالی کو اور اس کے تمام اعمال کو خود اپنی نظروں سے اور نگاہوں سے دیکھتے ہیں، وہ دیکھنے کے بعد، مشاہدے کے بعد میں گواہی دے رہے ہیں اس بات کی کہ اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ توحید کی گواہی دے رہے ہیں۔ اولو العلم، علم والے، علماء جو اللہ کی توحید کے اندر تقریر و تحریر کرتے ہیں اور وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب یہاں پر جو اللہ تعالی گواہی دیتے ہیں اس کی کچھ تفصیل ہے، وہ یہ کہ اللہ کا گواہی دینا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو چیزیں بنائی ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں، وہ اس بات کی طرف انسان کو متوجہ کرتی ہیں کہ اللہ تعالی وہ ایک ہے اور عبادت کے لائق ذات صرف وہی ہے۔ کیونکہ انسان زمین کے اندر اپنے بیج کو ڈال دیتا ہے، اور جب بیج کو ڈالتا ہے تو وہ بیج اس کے اندر گویا کہ اس طرح رل مل جاتا ہے اور گل جاتا ہے کہ اس کو ہم نے ایسا لگتا ہے جیسا ضائع کر دیا، لیکن اللہ تعالی اسی بیج سے کھیتی کو اگاتے ہیں، اسی بیج سے باغات کو اگاتے ہیں۔ تو یہ چیز اس بات کی گواہی دے رہی ہوتی ہے کہ معبود برحق وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ ایک آیت کے اندر فرمایا گیا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کیا اگر زمین و آسمان کے اندر اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہوتا تو زمین کے اندر فساد مچ جاتا، کیونکہ ایک ہی معبود ہے، ایک ہی ذات ہے جو سارے کے سارے نظام کو چلا رہی ہے، تو یہ نظام قائم دائم ہے اور یہ نظام چل رہا ہے، ورنہ تو آپس میں اختلاف ہو جاتا اور فساد ہو جاتا۔ کوئی کہتا کہ بارش برسانی ہے، کوئی اس کا انکار کر دیتا، کوئی کسی کی پیدائش کا فیصلہ کرتا ایک خدا اور دوسرا خدا اس کا انکار کر دیتا، وغیرہ وغیرہ۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، معبود برحق صرف وہی تنہے تنہا ہے۔ اور ایک مرتبہ دو یہودی عالم ملک شام سے مدینہ طیبہ آئے، آنے کے بعد جب وہ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ شہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس شہر کے اندر آخری نبی آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جو کتابیں پہلی ہیں تورات و انجیل، یہود یہ تورات کو پڑھنے والے ہیں اور ان کی کتاب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئیاں دے رکھی تھیں کہ آخری نبی جو آئیں گے وہ اس اس طرح کے ہوں گے، ان کی یہ نشانیاں ہوں گی، اس جگہ پر آئیں گے، وغیرہ وغیرہ، وہ سب باتیں اس کے اندر موجود تھیں۔ تو چونکہ یہ عالم لوگ تھے، ان کو معلوم تھا، تو جب اس شہر کے اندر مدینہ طیبہ میں وہ گئے ہیں تو وہاں پر دیکھ کر انہوں نے یہ محسوس کیا اور پھر ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ یہاں کوئی ایک بزرگ ہیں مدینہ طیبہ میں جن کو لوگ نبی کہتے ہیں، یہ لوگ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کیا آپ محمد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں۔ پھر دوسرا سوال یہ کیا، کیا آپ احمد ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں میں محمد ہوں اور احمد ہوں۔ اس کے بعد ان یہودی عالموں نے یہ کہا کہ اگر آپ ہماری ایک بات کا جواب دے دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتاؤ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے، یعنی جس سے توحید کا پتہ چلتا ہے، وہ سب سے بڑی شہادت کون سی ہے یہ بتا دو۔ اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ وہ آیت شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکت و اولو العلم قائم بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم ہے۔ تو یہ سن کر کہ واقعی انہوں نے یہ بات سچ بتلائی ہے، ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں تھے، آپ نے یہ آیت پڑھی اور پھر اس آیت کے بعد گواہی دی کہ میں اس پر گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس شخص نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی اور شہید اللہ انہ یہ آیت، اسی طرح قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ یہ پڑھا آیت الکرسی، شہید اللہ اور قل اللہم، ان تینوں کو فرض نماز کے بعد پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اسے جنت میں داخل کریں گے، اور 70 حاجتیں یعنی 70 ضرورتیں اس کی پوری فرمائیں گے، اور کم سے کم ضرورت وہ اس کی مغفرت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں۔ یہ بڑا عظیم عمل ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، یاد نہ ہو تو یاد کر کے ان کو پڑھنا چاہیے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی اس بات کی کہ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے بھی اور علم والوں نے بھی اسی کی گواہی دی۔ قائما بالقسط، وہ انصاف کا قائم کرنے والا ہے، انصاف کے ساتھ سارے انتظامات کرنے والا ہے۔ پھر دوبارہ سے کہا جا رہا ہے لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، العزیز وہ زبردست ہے، غالب ہے، الحکیم وہ حکمت والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، یعنی جو دین دین معتبر ہے وہ دین دین اسلام ہے، دین اسلام ہی اللہ کے نزدیک معتبر ہے۔ اس کے علاوہ جب دین اسلام آ گیا، اب سارے کے سارے دین ختم ہو گئے، جو دین اسلام کو اختیار کرے گا وہی حق پر چلنے والا ہوگا اور وہی نجات پائے گا۔ اسلام کے معنی فرما برداری کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے لیے جھکا دینا اور ان کے تابع بنا دینا۔ اس نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین معتبر وہ اسلام ہے۔ اگر کوئی اس دین کے علاوہ کوئی دوسرا دین لے کر آئے گا تو اللہ کے نزدیک وہ بالکل بھی معتبر نہیں ہوگا۔ وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی یعنی یہود و نصارہ، اہل کتاب نے یعنی یہود و نصارہ نے اختلاف نہیں کیا مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ نے، اہل کتاب نے جو اختلاف کیا ہے وہ اختلاف علم آ جانے کے بعد کیا ہے، یعنی ان کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ دین اسلام ہی معتبر ہے، اگر دین اسلام کو اختیار کریں گے تو ہماری نجات ہوگی، دین اسلام کو چھوڑ دیں گے، اسی یہودیت اور نصرانیت پر پڑے رہیں گے تو اس کے اندر کامیابی نہیں ہے، اس کے اندر نجات نہیں ہے۔ اس بات کو وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کیونکہ وہ کتاب کے پڑھنے والے تھے، تورات و انجیل کے پڑھنے والے تھے، اس کے اندر یہ سب باتیں موجود تھیں۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ یہ سب کچھ جانتے تھے تو جاننے کے باوجود انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ بغیم بینہ، آپس میں ضد کی وجہ سے اور اب بڑا بننے کی وجہ سے، کہ اگر ہم نے اسلام کو قبول کر لیا تو جس دین پر، یعنی یہودیت پر اور نصرانیت پر ہم لوگ ہیں، تو ہم اسلام کو قبول کرنے کی وجہ سے نیچے ہو جائیں گے اور پھر اسلام یہ اونچا ہو جائے گا، صرف اس وجہ سے، اپنے آپ کو بڑا بنانے کی وجہ سے انہوں نے اسلام کو چھوڑا اور ہمیشہ ہمیشہ کی نقصان اور خسارے کے اندر وہ مبتلا ہو گئے۔ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور جو شخص اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے، پس بے شک اللہ تعالی بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ جو بھی اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا، اس کے احکامات کو نہیں مانے گا، اسلام پر عمل نہیں پیرا ہوگا، اسلام کو قبول نہیں کرے گا، مسلمان نہیں ہوگا، تو مرنے کے بعد اس سے بہت جلد حساب ہو جائے گا۔ قبر کے اندر جب وہ عالم برزخ کے اندر پہنچے گا تو وہیں اس کو سزائیں ملنی شروع ہو جائیں گی، اور پھر قیامت میں تو ایک ایک چیز کا حساب ہونا ہی ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ۔ اب آگے اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اے نبی، اگر وہ آپ سے اب بھی بحث و مباحثہ کریں، جبکہ حق ان کے سامنے بالکل کھل چکا ہے کہ اسلام کا لانا ہی ضروری ہے، اسی میں نجات ہے، تو آپ ایسا کریں، بس اگر وہ آپ سے بحث و مباحثہ کریں، فقل اسلمت وجهي لله، بس آپ کہہ دیں کہ میں نے اپنے چہرے کو اللہ ہی کے لیے تابع کر دیا، اور ان لوگوں نے بھی جو میری اتباع کرنے والے ہیں، یعنی یہ کہہ دیجئے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اللہ کے تابع کر دیا ہے، اور میرے متبعین جو میرے امتی ہیں، میری ماننے والے ہیں، انہوں نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دیا ہے، بس۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ، اور دوسری بات یہ کہ نبی، یہ بات تو آپ کہہ دیں، اس کے بعد آپ ان لوگوں سے جو اہل کتاب ہیں اور امی ہیں، ان سے یہ بھی کہیں، أَسْلَمْتُمْ، کیا تم اسلام لاؤ گے، کیا تم اسلام لاؤ گے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اِهْتَدَوْا، کیسا اللہ مہربان ہے، اتنی ان کی ضد کے باوجود پھر اللہ کے نبی سے کہلوا رہا ہے کہ ان سے اب بھی کہہ لو کیا تم اسلام لے آؤ گے، اگر یہ اب بھی اسلام لے آتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، فقد اہتدوا، تو انہوں نے صحیح راستے کو اختیار کر لیا، ان کو ہدایت مل گئی، اور آخرت میں ان کے لیے پھر نجات ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر یہ اپنی اسی ضد پر اڑے ہوئے ہیں اور وہ اگر وہ روگردانی کر رہے ہیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو اے نبی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس آپ کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے، آپ نے اپنی بات پہنچا دی، اب یہ مانے نہ مانے اس کو اللہ تعالیٰ خود سمجھ لے گا۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بندوں کے احوال کو خوب دیکھنے والا ہے، وہ سب کو دیکھ رہا ہے، سب کے حالات سے باخبر ہے، آخرت کے اندر وہ خود بخود ان کا فیصلہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔